punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Kalina, na dzień dobry w budziku, a gdy na budziku 4 po 4, a to właściwie już teraz. Sięgamy po piosenkę dnia. Dziś kilkukrotnie będziemy spotykać się właśnie z tym utworem. Ted Nemeth. Bez cienia wstydu zjem cię, smakuję z tym powietrzem, pokroję twoje serce, nie trzeba mi nic więcej. Bez cienia wstydu zjem cię. Rozmrażam twoje wnętrze, zostawiam co najlepsze. Lubię twój smak, lubię zapach, kiedy cię mi serce. Na twarzy uśmiechniętej. Lubię twój smak, lubię zapach, kiedy ciało płonie. Pojedźmy gdzieś razem, albo stąd tam pojadę. A ciebie zostawię, rozetnę na pół. Rozetnę! Naszej piosence dnia zjem cię i te nemet kilkukrotnie do usłyszenia, między innymi w porannej audycji po 8.30. Tymczasem na budziku 6.30 po czwartej. No tak mi się jakoś skojarzyło. Dziewczyna, szamana, nie posłucha waszych słów. Też Państwo podpowiadają, między innymi pan Robert, to byłby dobry zestaw kiedyś do naszego zestawu, trzy na raz. No tak się jakoś skojarzyło, więc być może jeszcze, że tak się wyrażę, dokoptować trzeciego artystę i będziemy mieli piosenki śniadaniowe, czy jakoś tak. No może kiedyś do zrobienia, proszę uważnie nasłuchiwać. Dziewczyna szamana za nami, a teraz przed nami, mam nadzieję, przodownicy korespondencyjni na trzy sposoby, mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No to po kolei. Budzik małpa polskiradio.pl, 2 2 7 3 7 1 3 3 5. Kto pierwszy, ten lepszy, a my mówimy wtorkowe, trzy szybkie, 11 po czwartej. Ciach, ciach. Już po wszystkiemu pozamiatane, trzy szybkie za nami. SMS-owo niesypiający często pan Michał z Myszkowa tak napisał. Tylko 4 kilometry marszu, 0 dzików i ukłony. Bardzo serdecznie dziękujemy. No takie informacje też znajdujemy w naszej skrzynce SMS-owej. W skrzynce mailowej pani Iwona z Nysy dziś mówi: dzień dobry, panie redaktorze. Za oknem w Nysie jakieś 1,5 plus. W nocy chyba coś padało, bo jest dnie mokre. Byle nie padało, jak będę jechał rowerkiem do pracy. To z Nysy rowerkiem. Pani Iwona, bardzo serdecznie dziękujemy. Nie, będzie dobrze. Załatwimy, że w Nysie będzie jakoś tam, jak pani przemknie między jedną a drugą chmurką, bo pan synoptyk zapowiada, że dziś, a właśnie, do informacji pogodowych przedświątecznych jeszcze wrócimy. Na pierwszy sygnał telefoniczny, pan Tomek, to już taki szablon mam gotowy od zeszłego tygodnia i wczoraj i dziś. Pan Tomek dopisuje tylko skąd? Z Radziejowa. Dziś właściwie tak się kręcimy wokół komina. 200 kilometrów dla zawodowego kierowcy. To nawet nie rozgrzewka. No i już będzie po robocie. No a dziś jeszcze przed robotą pan Tomek zgłosił się jako pierwszy telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszy sygnałów podglądam. I zagraniczne, i krajowe już są. I wieści pogodowe, i drogowe też. Będziemy przekazywać na bieżąco, jak to mówimy w dalszej części naszego budzikowego spotkania. Mówimy Państwu dzień dobry, kwadrans po czwartej. Dzień dobry mimo wszystko. Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćby nowa wersja. Stare, no może nie do końca, ale nowsze, odświeżone. Mimo wszystko 2017. Hej. 19 minut po godzinie 4. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Wtorek, 27 marca. Przed nami to 86 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no jednak ta zmiana czasu na letni daje nam się we znaki w budziku, bo pamiętamy, że przecież po godzinie 5 już wschodziło słońce w ubiegłym tygodniu. Kiedy to niebo pochmurne, ten poranek wyglądał zupełnie inaczej. A i kiedy wieczorem czy po południu też mało chmur, to ten dzień wydaje się wyjątkowo długi, a na pewno dłuższy, a na pewno przesunięcie to w związku ze zmianą czasu też jakoś tak optymizmem, szczególnie wieczorową porą, nam pomaga przetrwać. No a na razie jakoś musimy to przetrwać, kiedy to słońce, no dziś na przykład zgodnie z kartką z kalendarza, bo przecież nie za oknem. No właśnie, za dużo tego słońca już by rozbestwiło nas wszystkich. Obudzi się po godzinie 6:00, zajdzie już o 19:00, a dzień potrwa ponad 12,5 godziny.

Tak, tak i jeszcze raz tak odpowiadam, czy już ta pora nie na sen, nie na spanie, a na coś takiego, co się nazywa... Budzikowe kalendarium. Oto, to. Trzy wybrane wydarzenia z historii już teraz przypominamy z 27 marca. I tak w 1657 roku holenderski fizyk, astronom i matematyk Christian Huygens zademonstrował pierwszy w dziejach techniki użyteczny zegar wahadłowy własnej konstrukcji. Proszę uwierzyć, to było 461 lat temu. Nie lada wyczyn. Nie mniejszy miał miejsce 173 lata temu. Wspominamy o odkrywce promieni X, bowiem w 1845 roku urodził się Wilhelm Konrad Röntgen, niemiecki fizyk, odkrywca promieni zwanych promieniami rentgenowskimi, laureat Nagrody Nobla z 1901 roku. Dodajmy, że profesor Röntgen był wykładowcą na uniwersytetach w Strasburgu i Monachium. Zmarł w 1923 roku. A w 1927 miała miejsce pierwsza transmisja radiowa hejnału z wieży Kościoła Mariackiego w Krakowie. To było 91 lat temu. Trzy daty na teraz. Ciąg dalszy kalendarza. I już za niecałą godzinę będzie też kalendarz muzyczny. A za niecałe 3 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. Baby, don't. No i już pan synaptyk z najświeższą prognozą pogody. No co, no proszę się nie śmiać. No, przyszedł do roboty, sporządził, zmajstrował i mamy co mamy. Dzień mamy. A nie, to za 2 miesiące. No a dziś, cóż mamy, po wczorajszej słabo gradientowej we froncie okluzji, dziś Skandynawia i Hiszpania w zasięgu wyżów, na Polskę w obszarze obniżonego ciśnienia, w strefie przemieszczającego się z północy na południe kraju chłodnego frontu atmosferycznego. Na południu kraju będzie zalegała dość ciepła, polarna, morska masa powietrza, a nad północne rejony z północy Europy napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego. Taka wiosna. A dziś pochmurno. Możliwe większe przejaśnienia, choć też i będzie padał deszcz. Przejściowo masz ci deszcz ze śniegiem, a w górach hulaj dusza deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany północny. Ciśnienie bez większych zmian w południe w Warszawie wyniesie 1000. Chpa. No a na termometrach dziś wszędzie powyżej 0. Nie czuję, że rymuję. Uwaga. Od 2 stopni. Najniższa temperatura dziś, ale powyżej. Nad samym morzem w większości regionów 3-4 stopnie, w centralnej części kraju do 5. Najwyższa temperatura na zachodzie i na południu. Tam stawiamy panu synoptykowi 6 do dzienniczka. 6 z plusem. No a teraz już przechodzimy do muzyki w naszym cyklu 3 na raz. Część pierwsza. 7-1-3-3-5, co łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. Po pierwszej nutce, no nie wiem, nie wydaje mi się, żeby było jakoś tak strasznie trudno, ale będziemy mieli przynajmniej 3 nagrania, choć jesteśmy przygotowani na dogrywkę. Dadzą sobie państwo spokojnie radę, myślę, że już przy pierwszym. 7-1-3-3-5, szukamy wspólnego mianownika. Czas, start. Czy to jest teatr, mówisz ciągle, opowiadasz, maski coraz inne, coraz mylne się nakłada. Wszystko to zabawa, wszystko to jest jedna gra. Przy otwartych i zamkniętych drzwiach to jest gra. Życie to nie teatr, ja ci na to odpowiadam. Życie to nie tylko kolorowa maskarada. Życie jest straszniejsze i piękniejsze jeszcze jest. Przy nim blednie, blednie nawet sama śmierć. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. Nawet kiedy źle ci jest, to nie jest źle, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz kaleką nie ja jestem, tylko ty, bo ty grasz. Dzisiaj bankiet u artystów, ty się tam wybierasz. Gości będzie dużo, nieodstępna tyraliera. Flirt i alkohol, może tańce będą też. Drzwi otwarte zamkną potem się. No i cześć. Wpadnę tam na chwilę, zanim spuchnie atmosfera. Wódki dwie wypiję, potem cicho się pozbieram. Wyjdę na ulicę, przy fontannie zmoczę łeb. Wyjdę na przestworza, przecudowny stworzę wiersz. Ty i ja, teatry to są dwa. Ty i ja. Ty. Prawdziwej nie uronisz łzy. Ty najwyżej w górę wznosisz brwi. I niezaraźliwy wcale jest twój śmiech, bo ty grasz. Ja duszę na ramieniu wiecznie mam. Cały zbudowany jestem z ran. Lecz gdy śmieje się, to w krąg się śmieje świat. Cały świat. Pierwsza nutka i odpowiedzi napływają. Bardzo się cieszymy. 7, 1, 3, 3, 5. Jeszcze druga i trzecia pozostała do tego, by odszyfrować, cóż łączy 3 różne nagrania różnych wykonawców. 8 minut na to, by znaleźć coś to takiego zrodziło się w budzikowej łapetynie. 7, 1, 3, 3, 5. Na budziku za 25, piąta. Przyjemnego słuchania i szybciusieńkich prawidłowych odpowiedzi życzę. We'll be right back. twardym krześle, w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę, ale patrzę. Przede mną mroczna scena, nade mną wielka kurtyna, a przedstawienie zaraz się zacznie, codziennie się zaczyna. Tragiczni komedianci, od tylu lat ci sami, niepowtarzalne, stworzą kreacje, zamieniając się znowu rolami. Ten, który dziś gra króla, do wczoraj nosił halabardę, a jutro będzie tylko błaznem. Prawa tej sceny są twarde, premiera za premierą, pomysłów nie zabraknie. Publiczność zna ich wszystkie sztuczki, a jednak cud płaknie. Po każdej plajcie antrakt, a po nim znów premiera i jeszcze większa plajta, a teatr nie umiera. 7 na twardym krześle, w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę, ale patrzę. A obok mnie w milczącym tłumie, w cieniu tej wielkiej sceny, artyści cisi i prawdziwi, artyści niespełnieni. Nie zagram w tym teatrze, nie przyjmę żadnej roli. A serce, a co z sercem? A niech tam sobie boli, a niech tam sobie boli. I każdy nowy sezon niech będzie jak pokuta, stąd przecież wyjść nie można, więc siedzę jak przykuta do tego właśnie miejsca, w największym świata teatrze. Patrzę i oczom nie wierzę, nie wierzę, ale patrzę. Pode mną smutna ziemia, nade mną nieba kurtyna, więc czeka nasz reżyser niebieski, ogłosi wielki finał. Trzy na raz. raz jeden w życiu, każdy chyba to czuł. Ktoś nagle krzyknął, tak to każdy by chciał. Coś pochwyciło i ściągnęło mnie w dół. Ostatni krzyk, łabędzia nuta. I dalej nic w teatrze lalek. Ogólnie mówiąc, life is brutal. Poza tym wszystko doskonale. No to już zasłaniamy kurtynę i mamy odpowiedzi prawidłowe. Zdaje się, że po pierwszej nutce pan Krzysztof z Pochmurnego Wrocławia, gdzie plus 3 stopnie, 3 piosenki łączy dziś Światowy Dzień Teatru i już mamy pełną odpowiedź. Teatr to pani Jaga z Krakowa, na miejscu drugim jeszcze pan Adam z Rybnika na pudle. Życie to teatr. Choć były inne odpowiedzi, też i piosenka aktorska, tak proponował pan Michał. Pani Kasia Wiejska, korespondentka, też fantastycznie odpowiedziała. Teatr ogólnie rzecz biorąc, to pan Marek, taksówkarz z Lublina. Mostem dziś temat teatr. Z porannymi pozdrowieniami od pani Magdy. Pani Jance wykopyrnął się SMS, bo napisała teatr. No tak po angielsku mogło być teatr, czy jakoś tak. No może i szekspirowski, jakkolwiek. Pani Janko, również bardzo dziękujemy. Teatr, może przedstawienie, te od pana Maćka z Półtuska. Z pozdrowieniami od pani Aliny, tak, prawidłowa odpowiedź. Pani Grażyna z miasta Łodzi też, że życie to teatr. Pan Zdzisław, taksówkarz ze Starachowic, też odpowiedział prawidłowo sens, bez sensu, a może teatr albo sztuka, to pani Krystyna ze Zgorzelca. Fantastyczne odpowiedzi. No i też drzwi otwarte na oścież, mogą być nawet obrotowe, z wyróżnieniami za piosenkę aktorską i za te drzwi właśnie. Godzina 4, minut 44, sekund 44. No to teraz koncertowo z teatru. Grzegorz Turnał. Nim napiszesz wiersz, pomyśl i zważ, jak dalece słuszny to krok i czy naprawdę masz czas. żeby pisać wiersz, żeby pisać wiersz. Może raczej wstań, może lepiej leż. Literatura jest piękna i bez, podobnie jak ten dogasający już dzień i gęstniejący już mrok. Zanim doliczysz do snu, dawno zapomnisz o dniu. Zanim doliczysz do snu, wykonasz pieśń, pomyśl i sprawdź, czy nie piękniej robi to ptak i czy w ogóle jest sens wykonywać pieśń, wykonywać pieśń. Może raczej śpi, może lepiej patrz, twe obyczaje są łagodne i tak przeciwnie niż ten dogasający już sen i patetyczny na świat. Zanim doliczysz do trzech, dawno zapomnisz i mnie. Zanim doliczysz do trzech, koncertowo, a z teatru z Och, teatru w naszym zestawie trzy na raz. No, niech będzie, że i w dogrywce, choć nie była konieczna, i w prezencie dla tych wszystkich, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytanie, cóż łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Przypomnijmy, Mirosław Czyżykiewicz, Życie to nie teatr, Edyta Geppert, Największy teatr świata, Lady Punk, Sztuka latania w Międzynarodowym Dniu Teatru. No, a przed chwileczką z Och teatru Uno Momento Mortis i Grzegorz Turnał. Za 10 minut piąta sygnały od Państwa. Sprawdzamy listę obudności. Bardzo proszę. Między innymi pan Wojtek z nami. Odpaliłem znowu ludobusa i ruszamy w trasę, szukając oznak wiosny, bo w Rawiczu tylko trójkowe 3 stopnie. Pan Wojtek, lodziarz. No to jeśli mielibyśmy prośbę, to by jednak tę pakę lodową domykać. Przynajmniej przez najbliższy, no dajmy sobie miesiąc. Bo to pan synoptyk później będzie miał takie prognozy pogody. Jednego dnia z minusem, drugiego plus 20. I to tak, jak to w kalendarzu mądrości ludowych, na dwoje babka wróżyła. Gdy w Ruperta niebo jasne będzie, w lipcu takiż czas pogody wszędzie. To od pani Beaty z za ciepłego Elbląga. Minus jeden, same chmury za oknem. Minus jeden, to rzeczywiście za ciepło, pamiętamy. Pani Beata daje zazwyczaj koło minus 10, wtedy to jest czym oddychać. A i owszem. Z mokrego Górnego Śląska, gdzie plus 3 i ciemno. Z nadzieją, że do Warszawy się poprawi, to od pana Adama. Serdeczności, szerokiej, bezpiecznej drogi. Pan Krzysztof zaczyna odliczanie. Jeszcze 7 dni do lądowania za oceanem. Na razie człowiek nie śpi. Czujnie na posterunku pan Krzysztof, ochroniarz z Krakowa. Pan Darek, zimnolubny z Bolesławca, już drzemie, czyli taki lekki stan obudzności. Niestety z temperaturą 1 powyżej. Czy wiosna już została zaklęta? Zaklinamy, zaklinamy, panie Darku, niezmiennie. W sprawie Ruperta też i pani Agata z okolic Lublina przy porannej kawie. Rupert jest jednak popularny, bo i miasto w stanie Idaho, jednostka osadnicza w stanie Pensylwania i miejscowość w stanie Virginia Zachodnia i miasto w stanie Vermont i forma imienia Robert to też i Rupert i taki serial animowany. Rupert był też i książę Legnicki i rzeka we wschodniej Kanadzie. Wszystko Rupert. Napracowała się pani Agata. Pięknie dziękujemy. I to się nazywa rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Sygnał od pana Wojtka. Bardzo dziękujemy. Od pana Roberta, od pana Pawła znad szklanki kawy. Pan Marek z Wejherowa też na słuchu. Pani Marta dziś również próbowała swoich sił w naszym cyklu 3 na raz. Bardzo pięknie dziękujemy. Wszystkich dojeżdżających mocno ściskamy i prosimy o szczególną ostrożność. Ważna informacja drogowa na tę chwilę z drogi numer S8, to województwo łódzkie, między węzłami Złoczew a Wieluń, to 140 km drogi numer S8. Tam zderzyły się 2 auta ciężarowe. Droga jest zablokowana w kierunku Wrocławia, a wytyczono objazd na węźle Złoczew. Trzeba zjechać na drogę numer 45, następnie 74 i później powrót na S8 na węźle Wieluń. To utrudnienie może potrwać nawet do 7.30. S8 między węzłami Złoczew-Wieluń. Jedziemy drogą numer 45, a później 74. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Prosimy państwa o szczególną ostrożność. No a w odpowiedziach w naszym cyklu 3 na raz pojawiła się także i taka. Zastanawiałem się przez chwilkę, ale przecież, no wiadomo, ma to uzasadnienie. Odpowiedź brzmiała: mecz, trawa, spotkanie, boisko, piłka. Że wieczorem piłkarska reprezentacja Polski zagra towarzysko z Koreą Południową, a więc się nasunęło. No to Budziczkowi też się nasunęło takie oto rozbudzające nagranie. Za 7 minut piąta. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy. Dobrze, siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Lot, brygada, ławka, trawa, zioma, rapa, ja mam Fiata, w środku głośnik 1000 wata, koło trawa jest zabawa, trawa to murawa, trawa to murawa, trawa to murawa, trawa to murawa, trawa to murawa, trawa to murawa. Trawa to murawa, lot, brygada, ławka, trawa. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Kto tu przyjdzie, ten nie wyjdzie, kto przyjedzie, nie odjedzie. Nie ma kasy, mamy w czasy, koło trawa pierwszej klasy. I było jasne. Ta trawa to murawa, ta trawa to murawa, ta trawa to murawa, ta trawa to murawa. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie dobrze. Siedzimy, czekamy. Będzie dobrze. Sobie radę damy. my czekamy. Będzie dobrze, sobie radę damy. Będzie dobrze, siedzimy, czekamy. Będzie dobrze, sobie radę damy. Będzie dobrze. Sygnały poranne od Państwa. Bardzo pięknie za nie dziękujemy. Z zakątków rozsianych po właściwie całym świecie, tak należałoby powiedzieć. No bo na przykład sygnał od pana Sebastiana. Jak zwykle należałoby powiedzieć Middelfart na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. Tam plus dwa. Bezwietrznie, ale mglisto. Jeszcze tylko jedna nocka i ferie świąteczne. Czas zacząć, a to dopiero jutro. Przypomina dziś mecz naszej reprezentacji z piłkarskimi pozdrowieniami pan Sebastian. Fionia, też na słuchu i bardzo pięknie za te pozdrowienia dziękujemy. Jeszcze wieczorową porą. Dobry dzień, dobra noc. Dzisiaj było zimno, jutro będzie trochę cieplej, bo zaledwie 9 powyżej. Pozdrawiam, tak czy inaczej ciepło z Nowego Jorku, pan Robert. Okolice Frankfurtu nad Menem 6 i sucho. To pan Zdzisław z Dużego Mobilka. Mobilki, mobilki, jak tam ścieżka. Gdyby były informacje, to polecamy się. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Australia na słuchu, pani Ania z Perth, u nas szaro i leje, no jak to na poniedziałek przystało. Jeszcze, już, do przodu, za chwilę wtorek, środa, szybciusieńko minie. Środa minie, tydzień zginie, jak to zwykle przypominamy. Na dzień dobry pan Mariusz, bardzo gorąco pozdrawia i Glasgow też na słuchu. I do tego jeszcze pan Mariusz, który to pauzuje w końcu. Szkocja zimna, zapowiadają powrót mrozów, minus dwa. Bardzo dziękujemy. Sygnał także z Ottawy przed 23, więc na słuchu. Jeszcze pobudka, to pani Iza. Lubliana z nami, tam pani Dominika komplementuje tenże wiosenny plan pana synoptyka. Pan Sławek z Lizbony daje plus 11, ale w dzień nawet do 21. Nie jest źle. No a zamykamy jeszcze Helsinkami, tam minus 8, ale odczuwalnie więcej, bo wieje, to pan Artur. Bardzo serdecznie dziękujemy. A, jeszcze na drugą nóżkę. No ale nie, niech będzie. Pani Agata z gorącego Sydney, gdzie plus 23. Bardzo pięknie i serdecznie dziękujemy. Trójka, Polskie Radio.